ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसे अस्माद एवं एव अस्माद आत्मनः सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि संतिष्ठन्ति विचरन्ति। ये जो अस्माद आत्मनः करके जो पंचमेंद पद दिया, इसी आत्मा से सब निकलते हैं। ये कौन है आत्मा? विज्ञानमय आत्मा ने जीवात्मा है अथवा ईश्वर है या निर्विशेष है, कौन है? ये विचार यहां विशेष विचार आरंभ हुआ। तो विज्ञानमय आत्मावादी ने कहा आत्मा माने विज्ञानमय आत्मा ही है, माने जीव भी है जगत उत्पन्न करने वाला। सुषुप्ति में संपूर्ण जगत लीन हो गया था, जैसे वो जगता है तो जगत भी उत्पन्न होता है, तो जगत का कर्ता जीव है। ये विज्ञानमयवादी विज्ञानमय आत्मवादी ने बताया। उसके लिए पुष्टि के लिए दूसरे श्रुति भी दे रहे हैं वो, कौशित्य की श्रुति का पुष्टि के लिए, इसी बात की पुष्टि के लिए ये कहा श्रुत्यंतर वसाद अपनी जीव एव अत्र जगत करता। अन्य श्रुति के से देखने पर भी, अन्य श्रुति के साथ विचार करने पर भी लगता है यहां पर जो जगत का कर्ता है अस्माद आत्मन सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, जगत का कर्ता ये जीवात्मा ही है विज्ञानमय आत्मा ही है, यही कहना है। तो भाष्य में कहना है समान प्रकरण च, जैसा ये प्रकरण है वैसे ही प्रकरण वहां भी कौशिकी के परिषद में, वह अजात शत्रु और बालाकी का संवाद है। समान प्रकरण च, समान प्रकरण में श्रुत्यंतरे अन्य श्रुति है कौशित्य की श्रुति है, माने कौशितकी नाम, माने कौशितकी नाम की शाखा वाली श्रुति है वो, उसका उसमें आदित्य आदि पुरुषान प्रस्तुत है। जो आदित्य चंद्र आदि जो है ना, किससे उत्पन्न हुए, इनका कर्ता कौन है, इसका विचार आरंभ किया वहां। सूर्य आदि का कर्ता कौन? आदित्य आदि पुरुषान प्रस्तुत, आदित्य आदि पुरुषों को प्रस्ताव लाकर वहां सहोवाच, माने वहां सपद से लेना है, अजात शत्रु ने कहा, सब माने अजात शत्रु उवाच, अजात शत्रु ने कहा वहां कौशित कई में यो हई बाला के एतेषां पुरुषां कर्ता। हे बाला की, हे बाला के, इन पुरुषों का जो आदित्य आदि पुरुषों का जो कर्ता है, करता है ये सच एतत कर्म, ये जो जगत रूप कर्म, जो आदित्य आदि जगत रूप कर्म जिसका कर्म है, सवै वेदितव्य, उसी को जानना चाहिए, ऐसा कहा। जो आदित्य आदि का कर्ता है और जिसका ये कर्म है, आदित्य आदि जगत के उत्पादक कर्म है, उत्पन्न करना रूप कर्म है, वही जानने योग्य होता है, सवै वेदितव्य इति, ऐसा कहा। प्रबुद्धस्यैव विज्ञानमयस्य, जो सुषुप्ति से जगा हुआ जो विज्ञानमय है, माने जीव सुषुप्ति से प्रबुद्ध हुआ जगा हुआ विज्ञानमय है, वेदितव्यताम दर्शयती, इसी को ही वेदितव्य तो दिखाती है श्रुति, कौशिकी श्रुति, कौशिक की श्रुति दिखाती है। न अर्थांतरस्य, इससे भिन्न का नहीं, ईश्वरादि का नहीं, उसी को जानना चाहिए, जिसके जिससे ये आदित्यादि पुरुष का जो कर्ता है और जो आदित्यादि पुरुष जिसका कर्म है, वही पुरुष जानने योग्य होता है, ऐसा प्रस्ताव लाकर के जागृत में आया हुआ जो जीवात्मा है विज्ञानमय है, उसी का ही वेदितव्यताम दर्शयती, उसी को वेदितव्य तो दिखाती है श्रुति, कौशित की श्रुति। न अर्थांतर से, अन्य विषयों को नहीं, ईश्वरादि को नहीं, ये कहा। टिप्पणी एक नंबर, दो नंबर टिप्पणी थी ना, एक में कहा विज्ञानमय विषय विषयकत्व न एतत् प्रकरण तुल्य प्रकरण, विज्ञानमय को विषय बनाने वाला जो है विषय होने से इस प्रकरण से समान प्रकरण, उस प्रकरण में कहा। द्विनम्बर में कहा ये तत् साखी आराम कौशित की रमन, ये शाखा है वेद की, एक शाखा है कौशित की शाखा, उस उपनिषद। तीन नंबर में कहा ये तत् कर्म माने क्या जगत, ये जगत जिसका कर्म है वही जानने योग्य होता है, कहा। चार में कहा ये तत्कर्म, चार माने कार्यम, कर्म माने कार्य, जो आदित्यादि जिसका कार्य है, माने जीवात्मा भी आदित्यादि को अपने प्रारब्ध के कारण जो आदित्यादि उपकार कर रहे हैं, हमारे प्रारब्ध ने आदित्यादि को बनाया जिसे आज हमें उपकार कर रहे हैं, तो जीव कर्ता हो रहा है ऐसा दिखाया है कार्य में कहा। ठीक है, सभी वेदितव्य अर्थांतर से कहा, आगे भाष्य में कहते हैं तथा च आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, या आगे चतुर्थ अध्याय में ऐसा वाक्य आएगा, ये वृद्धारण में आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति उक्त्वा, ऐसा कथन करके वहां याज्ञवल्क्य जी मैत्री को कहते हैं देखो अपने प्रियता के लिए अन्य प्रिय होता है, आत्मनमन स्वयं के प्रिय के लिए अन्य प्रिय होता है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य से प्रेम करता है व्यक्ति, तो इति उक्त्वा आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति उक्त्वा, यह एव आत्मा प्रिय प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध आत्मा प्रिय है कौन, यही आत्मा है प्रसिद्ध आत्मा, यही आत्मा है, ईश्वर आत्मा प्रसिद्ध नहीं, यही आत्मा प्रसिद्ध है, इसी आत्मा को कहा, एव आत्मा प्रिय प्रसिद्ध तस्यैव द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्यताम दर्शयति, उसी को आत्मा को प्रिय बता करके उसके बाद श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, माने द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निध्यासितव्य आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निध्यासितव्य, ऐसा श्रुति बोलती है, उसी को सुनना चाहिए, उसी को मनन करना चाहिए, उसी का निधिध्यासन करना चाहिए, उसी को जानना चाहिए, द्रष्टव्य में जानना चाहिए, तो आत्मा प्रिय बता करके आगे जा करके ऐसा बोलती है, तो विज्ञान आत्मा की चर्चा है वहां वृद्धारण्य के चतुर्थ अध्याय भी वही है, ये विज्ञानमयवादी ये बोल रहे हैं अभी, ये जीव ही ये जगत की उत्पन्न करने वाला जीव ही है, माने अपने पूर्वकृत कर्म के आधार पर जगत बनाता है, वो प्रारब्ध कर्म के आधार पर बनाता है, ये कहना है। तथा च इसी प्रकार विद्या उपन्यास काले आत्मा इत्येव उपासित, आत्मान में अमित आदि जो विद्या के सूत्र था, विद्या सूत्र था प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में, सप्तम से लेकर के दशम कंडिका तक जो विद्या सूत्र थे उनके व्याख्या थी, तथा च विद्या उपन्यास काले जो विद्या का प्रस्ताव रखा था, ज्ञान का प्रस्ताव रखा था, आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि जो वाक्य है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में थे उपन्यास करके काल में, आत्मा इत्येव उपासित ऐसा कहा, आत्मा की ही उपासना करना, आत्मा इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तो आत्मा माने तो यही होता है, आत्मा माने यही है, ईश्वर नहीं, यही है आत्मा, आत्मा इत्येव उपासित ऐसा कहा हुआ है, और तदेत अष्टम कंडिका में कहा, सप्तम में कहा आत्मा इत्येव उपासित, सप्तम कंडिका में कहा 147 में है वो कहा, उसके बाद अष्टम कंडिका में कहा तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयत् अन्यस्मात् सर्वस्मात्, सबसे प्रिय आत्मा ही होता है कहा, 148 में ही बताया है, तदेतत् प्रेय वही आत्मा ही प्रिय है, प्रियतर है, अतिशय प्रिय वही है, पुत्रात् पुत्र से भी प्रिय है, लोग भी कहते पुत्र प्रिय है, पुत्र से भी प्रिय होता है आत्मा, स्वयं प्रिय होता है, और वित्तात् प्रेय वित्त से धन से भी प्रिय होता है, धन खर्च कर जाता है अपनी रक्षा के लिए, तद आत्मान अवैध, और दशम कंडिका में जाकर के कहा था एक माने प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में, उसने अपने को ही जाना, अहम ब्रह्मास्मि थी ऐसे जाना, अहम जाना किस रूप से जाना, असौ ब्रह्म ऐसा नहीं जाना, वो ब्रह्म है नहीं जाना, अहम करके जाना, या अहम कहां भीतर है, तो इसे विज्ञानमय है ये सिद्ध होता है अहम, तद आत्मान अवैध अहम ब्रह्मास्मि थी मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाना, मैं माने यही है भीतर वाला आत्मा, ये विज्ञानमय यही है, तो जगत के कर्ता यही है ये कहना है, इत्येवम आदि वाक्यानाम इत्यादि जो वाक्य हैं माने इनका माने प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में जो वाक्य थे, चतुर्थ मंत्र में जो वाक्य थे, चतुर्थ खंडिका में वाक्यों का अनुलोम्यम अनुकूलता दिखाते हैं सारे, माने इसी आत्मा को लेकर के अनुकूलता दिखाने वाले हैं, ईश्वर को लेकर के नहीं, निर्विशेष को लेकर ना, इसी आत्मा को लेकर अनुकूल दिखा रहे हैं वाक्य। अनुलोम में सात पराभावे, माने ईश्वर आदि का अभाव होने पर ही अनुकूल हो गया वाक्य। यदि ईश्वर आदि का जगत करता मानेंगे तो ये वाक्य अनुकूल नहीं बनेंगे। आत्मा आत्मा आया सब में आत्मा ही उपवासित, आत्मा में अभेद, अहम ब्रह्मा अहम तो नहीं जाना, असौ ब्रह्म ऐसा तो नहीं जाना उसने। यदि ईश्वर होता तो वह ब्रह्म ऐसा जाना जाएगा, क्या जाएगा, असौ ब्रह्म जाएंगे, अहम ब्रह्म जाना उसने। इसलिए बक्षती च आगे श्रुति कहेगी यहां, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। ऐसा यदि आत्मा को जानेगा तो फिर शरीर को क्यों परेशान करेगा, कर्मकांड के चक्कर में क्यों पड़ेगा। आत्मा को जानेगा तो किमिच्छन् किसकी इच्छा करता हुआ, आत्मा आत्मा प्राप्ति के बाद किसी की इच्छा होनी नहीं है। किमिच्छन् कस्य कामाय, किस फल के लिए कर्म आदि करेगा, वो नहीं करता। तो आगे ये चतुर्थ अध्याय में आने वाला है, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः इति, ये भी कहेंगे। माने आत्मा की पुष्टि कर रहे हैं सारे वाक्य। आत्मा माने ये आत्मा, विज्ञान में आत्मा ही है, तो इसी से सुषुप्त से जब जागता है, जगता है तो सारा जगत वही उत्पन्न करता है। यही एवं एव अस्मात् आत्मनः सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। आत्मा माने ये जीवात्मा, इसी से उत्पन्न होना है। ये पूर्व पक्ष ने कहा, टिप्पणियां हैं एक दो तीन चार पांच छह कितने हैं। एक में कहते हैं तथैव का, उसी तथा माने तथैव, उसी प्रकार जिस प्रकार या चतुर्थ अध्याय में जाकर के आत्मावार द्रष्टव्य आदि बोलना, उसी प्रकार वहां भी प्रथम अध्याय के चतुर्थ मंत्र में भी आया था तथा च विद्या उपनिषद काले, माने विद्या सूत्र उपन्यास काले, जब विद्या सूत्र आत्मा इत उपासित विद्या सूत्र था, तद्धेतम तरी अविद्या अव्याकृतम आसित अविद्या सूत्र था, उसी की व्याख्या में अविद्या के व्याख्या में प्रथम अध्याय पूरा किया था। तो विद्या सूत्र के उपन्यास काल में जो रखा गया था विद्या सूत्र को आत्मा इत उपवासित, उस काल में ये कहा काले आत्मा इत उपासित, कहा नंबर दे दिया 147 में कहा था आत्मा इत उपवासित, तो आत्मा दिया। ईश्वर की उपासना करे ऐसा नहीं आया, निर्विशेष के नहीं बोला, आत्मा का बोला है। आत्मा माने देही, वह प्रसिद्ध आत्मा यही है। इसलिए ये कहा चार में कहते पुत्रात्प्र अष्टम कंडिका में कहा था ये, उसी 148 में कहा था तदे तत्प्रेय पुत्रात्प्रेय वित्तात्प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम आत्मा, यही आया था वहां, सबसे प्रिय यही है ऐसा कहा था। आत्मा माने यही आत्मा, जीवात्मा। अच्छा आगे पांच में कहते हैं आत्मान अवैद, ये भी कहा नंबर दे दिया है 10 में कहा था ये, तद आत्मान सा आत्मान अवैध अहम ब्रह्मास्मिति, ऐसा भी आत्मा ही आया वहां भी, कोई ईश्वर का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है। अच्छा और 6 नंबर की टिप्पणी इतम आदि वाक्या नाम क्षमक आदि ना, आदि शब्द से क्या लेना, इतम आदि बोल दिया भाष्यकार ने, आदि लगा दिया, आदि से क्या लेना, कहते हैं आत्मानमेव लोकम उपासित, ये भी लेना, ये भी चतुर्थ प्रथम अध्याय के चतुर्थ कंडिका की बात है, चतुर्थ ब्राह्मण में था ये सब, आत्मान में लोकम उपासित इसको भी लेना। ये सब आत्मा की ही चर्चा कर रहे हैं, आत्मा मन दे ही प्रसिद्ध आत्मा। इसलिए सुषुप्त से जो जीवात्मा जगता है तो जगत बनाता है, ये सिद्ध होता है। ये अरे विज्ञान से जगत की सृष्टि मानने वाले ने ऐसा सिद्ध किया। ठीक है, देखें श्रुत्यंतर से जीव वेश जगतवाची वाची अधिकरण न्याय न त्रष्टब्दम, कहते हैं श्रुत्यंतर में कहा जो जीव शब्द है ना जगतवाची, जो पता जगत का कारण है बताना है, श्रुत्यंतर में कौशितकी में जो कहा उसको कैसे कहना, ब्रह्मसूत्र के आधार पर लेना, कहते हैं ब्रह्मसूत्र में उसी मंत्र के विचार हुआ है, कौशितकी मंत्र का विचार है, ये कहते हैं श्रुत्यंतर से जो अन्य श्रुति है कौशितकी श्रुति यहां आई है उसके बारे में। जीव विषय तम, वो श्रुति जीव को ही विषय बनाती है, ईश्वर आदि को नहीं विषय करती। जीव विषय तम जगतवाचित्वादिकरण पूर्व पक्ष न्याय न दृष्टुगम, जगतवाचित्वाधिकरण में सिद्धांत नहीं, पूर्व पक्ष के न्याय से देखना, पूर्व पक्ष बोलेगा जीव ही है, वह पूर्व पक्ष बोलेगा ऐसा, सिद्धांति का अगर नहीं वो परमात्मा है वो बात की बात है, पूर्व पक्ष ने ऐसे लेना है, सिद्धांत युक्ति से नहीं लेना, पूर्व पक्ष की बातों से लेना है श्रुति को, ये कहा, ये देखना चाहिए कहा। आगे वाक्य शेष आद, अभी आगे चतुर्थ अध्याय में जब जाते हैं वाक्य शेष में, इसी वृद्धारण में वाक्य शेष आद अभी नौ की टिप्पणी है ना। आठ जगतवाचित्वात्, ये तो उसका सूत्र का नाम है, ये तो जगतवाचित्वात के जगतवाचित्वात सूत्र है, ब्रह्मसूत्र है जगतवाचित्वात, ब्रह्मसूत्र एक ताप 16 है वो ब्रह्मसूत्र है, उसी में पूर्व पक्ष रूप से पहले यहां कौशित्य के मंत्र को उपन्यास करते हैं, ये कहा पूर्व पक्ष यदि कहा क्या है, पूर्व पक्ष तो कहते हैं कौशित्यकी ब्राह्मणे, ये ब्राह्मणोपनिषद है, संहितोपनिषद नहीं, कौशित्यकी ब्राह्मणोपनिषद है, कौशित्यकी ब्राह्मणे बाला की अजात शत्रु संवाद है, जैसे यहां पर बाला की और अजात शत्रु का संवाद है उसी प्रकार वहां भी वही संवाद है, बाला की और अजात शत्रु के संवाद में श्रूयते सुनाई पड़ता है कौशित्यकी उपनिषद में, यो वही इत्यादि वाक्यानाम, यो वही बाला के एतेषा पुरुषाणाम कर्ता एतत् कर्म सवै वेदितव्य, ये वाक्य है जो भाष्य में भाष्यकार ने उदाहरण दिया कौशित्यकी, ये वाक्यों का इत्यादि वाक्यम किम अत्र आदित्यादि पुरुषाणाम कर्ता जीवो वेदितव्य, आदित्यादि पुरुष के कर्ता रूप से जीव को लेना है यहां इस मंत्र में कौशित्यकी में, जीव को जानना चाहिए, जीव वेदितव्य उपदेश्य थे क्या, माने वेदितव्य रूप से उपदेश किया जाता है यहां जीव को, उता अथवा मुख्य प्राण, अथवा मुख्य प्राण को कहा जाता है, आदित्यादि का कर्ता प्राण है मुख्य प्राण है ऐसा, आवश्यक माने अथवा परमात्मा यदि विषय माने संशय, विषय में जब ताल्लव सकार लगता है ना उसका अर्थ संशय होता हो जाता है, मूर्धन सकार आने पर विषय हो जाता है, रूपादि विषय होते हैं, ये संशय है यहां कौन लेना, जीव को लेना कि मुख्य प्राण को लेना है, ये जो आदित्यादि का कर्ता कौन अथवा परमात्मा है तीनों में से क्या है, ये संशय हो गया। जीव इति तावत् प्राप्त, पूर्व पक्ष ही बोलेगा जीव ही है, ये आदित्यादि का कर्ता जीव है, क्यों तावत् प्राप्त हम यही प्राप्त है, जीवो भी, जीव भी तो आदित्यादि को बना सकता है, कैसे बनाएगा, कहते हैं भोक्तृत्वात्, जीवोपि भोक्तृत्वात् स्व, जीव क्या है भोक्ता होता है, भोग के उपकरण होते हैं साधन होते हैं आदित्यादि, यदि आदित्यादि का प्रकाश नहीं मिले तो भोग कैसे करेगा, शब्द स्पर्श आदि का भोग कैसे करेगा, ये भोक्ता है जीव, तो इसे अपने भोग्य सामग्री के साधन के रूप से उनको भी वो अपने कर्म से उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तीन प्रकार से सिद्ध होता है, एक कुछ अंश से शरीर बनता है, कुछ अंश से माने भोग्य पदार्थ बन जाते हैं, और कुछ अंश से जो होंगे माने अपने कर्म के आधार पर माने अधिष्ठादि जो आदित्यादि देवता जो उपकार करके भोग भोगने के साधन अधिष्ठादि देवता को भी उत्पन्न करता है, अधिष्ठात्री देवता इंद्रियों के उपकार करने वाले देवता, इंद्रियों के माध्यम से भोग करना है, यदि इंद्रिय काम नहीं करेगी तो भोग नहीं कर पाएगा, तो उनको भी सृष्टि करता है जीव, ये पूर्वादि का कहना है। तो एक कौशित्यकी ब्राह्मणे बाला के अजात शत्रु संवादे श्रूयते, कौशित्यकी ब्राह्मण में बाला के और अजात शत्रु संवाद में जैसे यहां संवाद है वैसे संवाद में सुनाई पड़ता है, यो वही इत्यादि वाक्य, अब ये जो भाष्य में कौशित्यकी उपनिषद का मंत्र दिया था वही वाक्य है, यो वही बाला के एतेषां पुरुषाणां कर्ता, जो आदित्यादि पुरुषों का जो करता है, यश्च एतत् कर्म, आदित्यादि जिसका कर्म है कार्य है सबै वेदितव्य, उसी को जानना चाहिए, ऐसा आया है वहां, तो क्या लेना उससे, कौन है वो, तत्पद से बोल दिया जो ऐसा है उसी को जानना चाहिए, नाम नहीं लिया, जीव नहीं परमात्मा ने ईश्वर नाम नहीं लिया, तो किसको लेना है संशय हो गया, ये कहते हैं इत्यादि में। तो पुरुष आदित्यादि पुरुषाणाम कर्ता जीवो वेदितव्य उपदिश्यते, जीव हाँ वेदितव्य रूप से जीव का उपदेश होता है जानने योग्य रूप से, उता माने अथवा मुख्य प्राण या मुख्य प्राण उद्दिष्ट होता है यहां इस वाक्य में, अथवा ये जीव आहोषित माने अथवा परमात्मा विषय माने अथवा परमात्मा है ये आदित्यादि पुरुषों का कर्ता कौन है, इति विषय संशय है। विषय माने संशय, विपूर्व सिंह धातु से एरत लगा कर विषय होता है, उसका अर्थ संशय। जीव की तावत प्राप्तम, विज्ञानमय वादी बोलता है जीवी प्राप्त है, यहां जीव तावत प्राप्तम जीवी प्राप्त है। जीवोपी जीव भी तो अपना आदित्य आदि को माने सृष्टि कर सकता है, भोक्तृत्वाद, ये भोक्ता होता है ना, ये जीव भोक्ता होता है, कर्म का फल भोगने के लिए भोक्ता है। भोक्तृत्वाद स्वबोध उपकरण भूतानाम, अपने भोग के उपकरण है, साधन है, आदित्य आदि नहीं हो तो भोग नहीं कर पाएगा। उपकरण भूतानाम एसाम पुरुषानाम, जो आदित्य आदि पुरुष है, आदित्य आदि पुरुषानाम कर्ता उपपद्य थे, अपने भोग के उपकरण के रूप से मैं इस रूप से आदित्यादि पुरुषों का कर्ता हो जाता है, जीव भी कर्ता बन जाता है। तथा तस्यापि धर्माधर्म लक्षण का कर्म शक्यते श्रावित, उसका तो धर्माधर्म से तो उत्पन्न होना है ना, तो जीव जीव के धर्माधर्म के माध्यम से ये सब उत्पन्न होना है, ऐसा कर्म भी वहां श्रावित शक्य उसको सुनाया जा सकता है। इसलिए यश से एतत् कर्म इति जो मंत्र में कहा था यश्य एतत् कर्म सहयोग वेदी तब भी ऐसा आया था, ये तत्कर्म ऐसे कर्म थी वाक्य शेष है, वाक्य शेष में सुप्तोत्थ सुप्त उत्थापनाख्यम सो करके उठा हुआ जो जीव उसी को लेकर के कहा हुआ आगे सुप्त उत्थापनाख्यम जीवलिंगम गम्य थे, सो करके उठा हुआ जो जीव है ना वही है, सस्तत्व को बनाने वाला वही ऐसे जाना जाता है वाक्य को द्वारा कौशित के द्वारा, जागृत में आया हुआ जो जीव है जैसे जागृत में आता है सबकी सृष्टि कर लेता है, सिद्ध होता है। सुश्रुति में कोई भी नहीं, अकेला था, जैसे जगा वैसे सारा हो गया, ये सिद्ध होता है, ये पूर्व पक्ष बोल रहा वहां। तद यथा जैसे देखो आदित्यादि में इसके आदित्यादि का ये भोग्य बनता है जीव, और ये भी उनके भोक्ता बन जाता है, वो भी भोक्ता होते हैं, ये भी भोक्ता परस्पर भोक्ता होते हैं। कैसे देखा है, घर में मालिक और जो सेवक होते हैं उन्हें परस्पर भोग्य भोक्ता देखा गया है, ऐसा देखा जाता है। बोलते जैसे श्रेष्ठी तो घर का जो प्रधान होगा वो तो श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी ये दृष्टांत करे तद यथा श्रेष्ठी, जैसे श्रेष्ठी प्रधान मुखिया है घर का, वह स्वयं भूमते अपने परिवारों के माध्यम से भोग करता है, माने उनके द्वारा कमाई करेगा खाने का भोग करता है, भोग करता है स्वयं भूमते यथावा स्वा श्रेष्ठ न भुंजते, अथवा जो अपने द्वारा जो पले हुए लोग ना वो उसको भोग करते हैं, सेवक लोग मालिक वो भी अपने साधन से उनका खाने पीने के साधन इकट्ठा करते हैं मालिक के लिए, सेवा के माध्यम से भोग करते हैं उसके, वो भी उनकी सेवा करता है, वो भी उससे सेवा करते हैं, परस्पर भोग के भोक्ता बनते हैं, ये ठीक इस प्रकार है। एवं एवं ऐसा इस प्रकार एवं ऐसा प्रज्ञात्मा, ये जो प्रज्ञात्मा है जीवात्मा है प्रज्ञात्मा, एतर आत्मभीर भुगते इनके माध्यम से, एतर आदित्यादि के द्वारा भोग करता है, विषय भोग करेगा आदित्यादि के माध्यम से करेगा, उपकारक है उसमें। एतर आत्मभीर माने आदित्यादि भी इन आदित्यादि के द्वारा भुगते, एवं एवं एते आत्मा ना, और ये जो आदित्यादि आत्मा है ये आत्मा ये भी इसका भोग करते हैं, क्यों कहते हैं आत्मा एतम आत्मानम भुंजंती, इस पुरुष का भोग करते जीवात्मा का भोग करते वो भी कैसे करते हैं, तो कहते हैं आगे भुंजंती वाक्य शेष भोक्तृत्वाख्यम जीवलिंगम अभिगमते, वाक्य शेष में यही सिद्ध होता है कि भोक्ता नामक जीव ही सिद्ध हो जाता है, जीव का ही लिंग मिलता है, ज्ञापक मिलता है। सृष्टि माने प्रधान, सृष्टि स्वयं भुगते का आता है, सृष्टि माने प्रधान मुख्य घर का जो मालिक होगा प्रधान पुरुष है, जो प्रधान पुरुष है स्वयं भृत्यर उपकरण भोगते हैं, स्वभृत्यर उपकरण भोगते जो उसके सेवक हैं उसके उपकरण है, उनके माध्यम से काम करवाता है भोग करता है, सेवक के माध्यम से कार्य करवाता है मालिक, तो वो सेवक को भोग नहीं करता, सेवक के माध्यम से भोग करता है, सेवकों से कार्य करवाता है, यही है। सृष्टि माने प्रधान पुरुष, जो प्रधान पुरुष है घर का जो मुखिया होगा मालिक होगा वह स्वयं भृत्य अपने भृत्यों के द्वारा सेवकों के द्वारा माध्यम से उपकरण ही सेवक जो भोग्य नहीं है क्या, उपकरण है, साधन है, भोग के साधन है वो, उनके माध्यम से भूंगते वो भोग करता है मालिक, विषय भोग करता है। वृत्तिया भी माने ये जो सेवक लोग हैं वो भी मालिक को भोग करते हैं। वृत्तिया भी असन आच्छादा आच्छादानादिना भोजन वस्त्रादि के माध्यम से प्रधानम उपजीवंती, प्रधान का आश्रय लेते हैं, प्रधान का भोग करते हैं, उसके बिना इनको वस्त्र भोजन आदि नहीं मिलता, इसके लिए उनमें आश्रित होते हैं, भोग करते हैं, ऐसा देखा है। एवं इसी प्रकार जैसे दृष्टांत दिया घर के मालिक और सेवक का दृष्टांत दिया, इसी प्रकार एवं जीवोपी, ये जीव है ना, ये जीव, यह भी आदित्यादि भी प्रकाशादिना, आदित्यादि के प्रकाश के बिना भोग नहीं कर पाता, इसलिए आदित्यादि के माध्यम से भोग करता है विषयों का। आदित्यादि भी प्रकाशादिना भोगोपकरण, वो भोग के उपकरण है, आदित्यादि भोग नहीं है, भोग के साधन है, भोगोपकरण ही भूंगते, उसके द्वारा जीवात्मा विषय का भोग करता है। वृत्ति आदि जैसे वृत्ति होता है, मालिक को भोग करते हैं, भोजन वस्त्र आदि के माध्यम से आश्रित होते हैं, तो जीव उनमें आश्रित भोग करता है। आदित्यादयो देवा भी, जो आदित्यादि देवता है वो भी, यद्यपि ऊपर के स्थान में है, जीव छोटा है, वो भी जीवम जीव को भोग करते हैं, कैसे हवि ग्रहणात्, जीव जो हवि देता है तो उनसे उनको उसकी जीविका चलती है उनकी, ये जीव यद्यपि हवि नहीं देगा, हवन आदि नहीं करेगा तो आदित्यादि भूखे मरेंगे, उनकी जीविका इससे है और इसकी जीविका उनसे चलती है, क्योंकि प्रकाश आदि नहीं मिलेगा तो इसकी जीविका नहीं मिलनी है, और ये हवि अग्नि में हवि प्रक्षेप नहीं करेगा तो उनकी जीविका नहीं मिलेगी, परस्पर भोग्य होते हैं, परस्पर भोक्ता होते हैं, तो आदित्यादि का भोक्ता जीव हो सकता है, जैसे घर के मालिक और सेवकों में परस्पर भोग्य भोक्ता होना है, ठीक इस प्रकार हो सकता है। ये विचार आया है कौशिक ब्रह्मसूत्र में, विचार किया है वहां पूर्व पक्ष में, जीव भोक्ता हो सकता है, मानी जीव ही करता है जगत का कर्ता, आदित्यादि को बनाता है अपने भोग भोगने के लिए उपकरण के रूप से, यही कहना है ब्रह्मसूत्र में पूर्व पक्ष रूप से, ये विचार हुआ वहां, सिद्धांत नहीं पूर्व पक्ष है वहां। एक श्रुति का अर्थ है अथ अस्मिन् प्राणे एकधा भवति, ये भी आया इसी वहां, दूसरी बात प्राण को भी लिया जा सकता है, प्राण जीव को लेना है आदित्यादि के कर्तव्य से, मुख्य प्राण को लेना है अथवा परमात्मा को लेने, संशय बना हुआ है, प्राण को भी लिंग मिलता है कहते हैं वहां। अतः अस्मिन् प्राणे एकधा भवति इति श्रुति उक्ता, इस प्राण में सब एक हो जाते हैं सुषुप्ति आदि काल में, ये श्रुति ने कहा है, प्राण शब्दों की जीवे, वहां प्राण शब्द भी जीव में ही है प्रयोग हुआ है, वहां प्राण शब्द जो आया अस्मिन् एव प्राण एकदा भवति, प्राण शब्द जीव के लिए प्रयोग हुआ है वहां, ये पूर्व पक्ष बोल रहा है वहां ब्रह्मसूत्र में जीवे, तस्य प्राणभृत्त्व, क्यों प्राणधारी है ना जीव, प्राणभृत है वो, प्राणम विवर्ती थी प्राणभृत, प्राण को भरण पोषण करने वाला जीव है, प्राण की रक्षा जीव करता है, खिलाना पिलाने का काम करता है, प्राण का वह भरण पोषण करने वाला है, इसलिए वहां प्राण शब्द का जीव ही है, ये पूर्वादि कह रहा है। प्राणभृत तत्व उपन्यस्त, इसलिए प्राण शब्द से भी उपन्यास किया है वहां, जीव को ही कहा है, ततो जीव समन्वितम इदम वाक्यम, ये जो वाक्य आया है कौन वाक्य, यो वै बाला के येषाम पुरुषाणाम कर्ता यस्य तत्कर्म सवे वेदितव्य, जो वाक्य आया कौशिकि में, ये जीव को ही संबंधित होता है, जीव संबंधी ये वाक्य है, ये पूर्व पक्ष वहां ब्रह्म सूत्र में हुआ है वाक्यविधि, तत् सूत्र पूर्व पक्ष ने आया, यही यहां पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष न्याय युक्ति यही है ब्रह्म सूत्र में, पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांत बोलेंगे नहीं, परमात्मा है, जगत को बनाने वाला जीव नहीं हो सकता, वो सिद्धांत आगे बोलेंगे, किंतु पूर्व पक्ष यही है, तो पूर्व पक्ष के माध्यम से कहा ये बताया। आगे नौ की टिप्पणी में कहते हैं वाक्य से ऐसे है ना, ये तो टीका में है, हाँ वाक्य शेष वसादपि जीवस्य विवेदितव्यत्वं वाक्यान्वयादिकरण पूर्व पक्ष न्यायेन दर्शयति, वाक्य शेष के बल से भी उसी कौशिकी में आगे वाक्य शेष मिलेगा, वाक्य शेष के बल से भी यहां नहीं, ये वृद्धारण की जो वाक्य शेष है हम जिसमें चल रहे हैं अभी, वाक्य शेष वसादपि जीवस्य विवेदितव्यत्वं, जीव भी वेदितव्य होता है, कैसे वाक्यान्वयाधिकरण पूर्व पक्ष न दर्शाई थी वाक्यान्वयाधिकरणात ऐसे सूत्र है वहां ब्रह्म सूत्र में, उसमें जो पूर्व पक्ष जो बोलेगा उसके आधार से जीवी सिद्ध होता है ये कहना है। न अर्थांतर से क्या था दर्श ये दिखाते हैं भिन्न का नहीं, नव की टिप्पणी में कहते हैं वाक्य शेष अधिकार लेंगे। उपक्रम अनुसार संसारिणो वैद्यत्व उपवा उपक्रम के आधार पर आरंभ के आधार पर ही संसारी ही वैद्यत्व आगे कथन करके इत्यादि लेना और आगे वाक्य शेष में भी यही बोलना है। यहां उपक्रम में आत्मायुक्त उपासित इत्यादि उपक्रम हुआ था और यह अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोग या आत्मा शब्द आया है। उपक्रम क्या था आत्मा था आत्मा इत उपासित आत्मान अवेद इत्यादि वाक्य थे उपक्रम में आरंभ में और यहां आया हुआ अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोग आत्मा शब्द आया है और आगे वाक्य शेष आएगा चतुर्थ इत्यादि वो भी इसी को पुष्टि करता है जीव को पुष्टि करता है। आत्मा शब्द तो जीव में प्रसिद्ध है एक पूर्वपक्ष युक्ति है वहां वाक्य शेष अधिकरण वही बोलता है कहते हैं ठीक है। आगे कहते हैं वाक्यान्वयाधिकरण पूर्व पक्ष ने दर्शन किया वाक्यान्वयाधिकरण क्या है तो कहते हैं वाक्यान्वय की वाक्यान्वयात ऐसा सूत्र है ब्रह्म सूत्र में माने प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में वाक्यान्वयात ऐसा है वाक्य इसी में अनुगत होता है पूर्व पक्ष बोलता है कि जीव में यही कहना है जीव में होता पूर्व पक्ष बोला इति वेदांत सूत्र वेदांत सूत्र में ब्रह्म सूत्र में ऐसा कहा। वृद्धारण्य के श्रुयते वृद्धारण्य सुनाई पड़ता है नवारे पत्यु कामाय इति उपक्रम नवारे पत्यु कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति नवारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति इत्यादि करते करते अंतिम बोले नवारे सर्वस्मै कामाय सर्वे प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रिया भवन्ति ऐसा आया है। सबके लिए अपने स्वयं प्रिय नहीं होता अपने स्वार्थ के लिए सभी प्रिय होते हैं ये वाक्य अंतिम वाक्य आता है यही है। एक वृद्धारण्य की श्रुति है नवा आर्य पत्यु कामाय उपक्रम है यहां से आरंभ करके नवा आर्य सर्वस्व कामाय सर्वम प्रिय भगवती वाक्य अंतिम पर्याय में है वहां। हाँ सबके प्रियता के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं ये वाक्य है प्रियम भगवती इसलिए उसके बाद आता है आत्मावार्य द्रष्टव्य तो यहां उपक्रम में आत्मशब्द आया है आत्मा इत्य उपवासित वृद्धारण में स्थिति है और बीच में अभी अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति अभी यहां आत्मा शब्द है और आगे बाकी से इसमें भी आत्मा बारे द्रष्टव्य आत्मा ही आना है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन निर्देशित इत्यादि रूपेण उपदिश्यते इस रूप से आत्मा के ही रूप से उपदेश किया जाता है अंतिम बाकी शेष में भी इसलिए परमात्मा यह आत्मा का उपदेश होता है अथवा परमात्मा का उपदेश होता है संशय हो गया वो वाक्यान्वयात इसमें संशय हो गया संशय होने पर कहते हैं तत्र जीव इति प्राप्तम जीव है आत्मा का तुम परमात्मा नहीं पूर्व पक्ष ही बोलेगा जीव है कुतः किस कारण से जीव है क्या हेतु है कहते पति जायादिर भोग्य जातवतो परमात्मा के पास कोई पति पत्नी आदि होते नहीं है तो भोग्य जात का भोक्ता माना हुआ है आत्मा को तो जीवी होता है ये नवारे पत्यु काम आए पति प्रिय भवती परमात्मा को पति पत्नी कोई होता ही नहीं तो वहां परमात्मा घटेगा नहीं वाक्य ये पूर्व पक्ष बोलता है वहां ब्रह्मसूत्र में पति जायादि भोग्य जात बतो माने पति जायादि जो भोग्य वस्तु वर्ग वाला है भोक्तुर उपक्रमात भोक्ता का ही उपक्रम किया आरंभ किया है इसलिए मध्य भी बीच में भी ये महद्भूतम अनंतम अपारम बीच में वाक्य भी आया वहां ये महान महद्भूत है अपारम विज्ञान घनम ये विज्ञान घन स्वरूप है इत्यादि एते विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय रूपम उत्थाय समुत्थाय इन भूतों से उठ करके निकल कर तान एवं अनुविश्यन्ति देखो इस स्वरूप प्राप्त करता मनुष्य आदि रूप में स्वरूप प्राप्त करता इसी से उठ जाता है मैंने उपाधि होगा तो जीवत्व तो आएगा और उपाधि हटने पर वो भी समाप्त हो जाता है तान एवं अनुविश्य नश्यन्ति कहा है इनके नष्ट होने पर वो भी नाश हो जाता है ऐसा कहा कि न प्रत्यय संज्ञा अस्ति मरने के बाद इसका नाम नहीं होता, जैसे अभी नाम प्राप्त किया है देवदत्त एक दत्ता आदि, मरने के बाद इसका नाम नहीं होता। न प्रत्यय संज्ञा अस्ती, विशेष विशेष रूप से चले जाने पर नाम नहीं मिलता। इति प्रकृतस्य द्रष्टव्य से भूतेभ्य, जो प्रकृति का जो द्रष्टव्य आत्मा उसी के भूतेभ्य समुत्थानम, इसी शरीर आदि के द्वारा उसके उपलब्धि दिखना, समुत्थान होना, जीव रूपे बदन, जीव रूप से कहा ना भूतों के सहित जो जिसका स्वरूप दिखाई पड़ता कौन जीवित होता है वो, ऐसा बोलते हुए जीवस्य द्रष्टव्यत्वं दर्शयति, जो आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नीति जाती है जीवी द्रष्टव्य दिखाया। विज्ञाताराम अरे केन विजाने अतिश वृद्धार्थ माना है, अरे विज्ञान को जानने वाले को विज्ञाता कहते हैं, माने बुद्धिवृत्ति को जानने वाले को विज्ञाता कहते हैं, कौन जीवित है वो, मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कौन जानता है, मैं जानता हूं तो विज्ञाता है वो, तो उसको कौन जानेगा, ये जीव का ही लिंग है सब, ये पूर्वादि बोलता है वहां वाक्यान्वयत करण में। विज्ञात आरम्भ के विज्ञान दीदी विज्ञान कर्तृवचन है ना, माने विज्ञान वाचक शब्द के द्वारा उपसंहरण उपसंहार करते हुए विज्ञाता विज्ञानात्मान एवं यह उपदिष्टम दर्शित, विज्ञानात्मा का ही उपदेश हुआ ये दिखाती है सूत्र, विज्ञान जीवात्मा, इसलिए जीवात्मा से ही जगत की उत्पत्ति है परमात्मा से नहीं, ये विज्ञान मैं आत्मोपाधि बोल रहे हैं। तस्मात आत्मविज्ञान सर्व विज्ञान वचनम, अपने को जानने से सब जाना जाता है कहना ठीक हो जाता है, तब आत्मविज्ञान हो गया तो सब ज्ञान होगा, वचनम अत्र उत्तम यही कहा जाता है यहां, माने आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान। भोक्तृत्वात् भोक्तृ के अर्थ इस जो भी विषय होते हैं किसके लिए होते हैं, भोक्ता के लिए होते हैं, भोग्य वस्तु जो ये गृह है किसके लिए, हमारे लिए, भोक्ता के लिए, भोग्य वस्तु जो होता है स्वयं भोग्य वस्तु के लिए नहीं है, भोक्ता के लिए होते हैं, भोक्तृत्वात् भोक्ता के लिए होने से भोग्य जातस्य, जो भोग्य वर्ग जितने भी हैं वो जात माने वर्ग, भोग्य वर्ग जितने भी है भोक्ता के लिए होते हैं, इसलिए औपचारिक द्रष्टव्यम, भोग्य में औपचारिकता है गौण है, भोक्ता में प्रधानता है, क्योंकि भोग्य जो होते हैं भोक्ता के लिए होते हैं, तो वहां औपचारिक है भोग्य में, गौण होता है भोग्य और प्रधान होता है भोक्ता आत्म द्रष्टव्य की। तद अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय, जो वाक्यान्वय अधिकरण का पूर्व पक्ष न्याय युक्ति यही है, सिद्धांत में तो नहीं बोलेंगे जीव नहीं परमात्मा है कहेंगे, वहां आत्मा बारी द्रष्टव्य परमात्मा को लेना बोलेंगे, जीव कहा पूर्व पक्ष न्याय यही है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे जीवातिरिक्त परस्य वेदितव्य से अभाव, जीव से अतिरिक्त कोई परमात्मा वेदितव्य नहीं है, पूर्व पक्ष का मत यही है, विज्ञानमय यहां पर वेदितव्य वही है, तो जीवातिरिक्त से जीव से अतिरिक्त ईश्वर हो या परमात्मा हो ऐसा अतिरिक्त कोई भी नहीं, परस्य वेदितव्य से अभाव, वेदितव्य का अभाव होने पर, ज्ञान योग्य का अभाव होने पर पूर्वोत्तर वाक्यानाम आनुकूल्यम महत्व रहा, पूर्व वाक्य आत्मा इत्येव उपासित यहां से आरंभ हुआ है, उत्तर में भी आएगा आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य आगे आने वाला है, तो बीच में भी अस्माद आत्मन आया हुआ है जिसमें हम विचार कर रहे हैं आत्मा शब्द क्या है, यहां अस्माद आत्मन सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतान विचरण, इसके ऊपर विचार चल रहा है कौन है आत्मा, तो पूर्व वाक्य उत्तर वाक्य अनुकूल होता है किसके लिए, जीव के लिए, पूर्व में आत्मा बोला है, आत्मा ने अवैध कहा, अहम ब्रह्मास्मि असल ब्रह्म नहीं बोला, अहम ब्रह्म बोला हुआ है, तो जीवात्मा ही होता है, और उत्तर बात क्या आएगा आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नीति, आत्मा ही शब्द आता है कोई परमात्मा शब्द आता नहीं है, तो पूर्व वाक्य उत्तर वाक्य की अनुकूलता देख करके देखते हुए यहां भी जीवात्मा ही अर्थकर्म होगा, आत्मा शब्द का अर्थ ये पूर्वादी कहा, एक तथा च करके तथा च विद्या उपन्यास काल, विद्या के उपन्यास काल, विद्या का विद्या सूत्र जो था आत्मा इत उपवासित, विद्या उपन्यास काल उसमें आत्मा इत उपासित ऐसा कहा, आत्मा इस तरह से उपासना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद में मंत्र आया वहां तदेतत् प्रेय पुत्तात् प्रेयो वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् यद अंतरतरम आत्मा, ऐसा आया अष्टम पंजिका में, ऐसा आया चतुर्थ ब्राह्मण में प्रथम अध्याय के, ये कहना है सब नंबर दे के छोड़ दिया है। अच्छा आगे आत्मान में अवैध आया दसवें कंदिका में, तद आत्मा व्यवहित अहम ब्रह्मास्मीति ऐसा आया। इत्ते बमारी वाक्या नाम छह नंबर में कहते हैं ना आदि ना आत्मा लोक उपस्थित हो गया यहां। अच्छा, ये सब वाक्य हो गया। ठीक है, मैं साथ में कहा आत्मान से बिजानी आती इत्यादि कहा और आठ तो आगे है ना, आठ तो आगे वासी मांगना है। अच्छा, आगे टीका में कहते इतस्य जीवस्य वैद्यता। आगे और एक हेतु देना चाहता है, वैद्यत्व जो जानना योग्य कौन है, जीवी है परमात्मा नहीं। कैसे वैद्यता है, कहा सर्व वेदांत सूचा, एक ही उपनिषद में सारे उपनिषद वेदांत में उपनिषद सर्वे वेदांत सारे वेदांतों में उपनिषदों में प्रत्येगात्मा वैद्यता एवं प्रदर्शित है। यह अंतरात्मा जो प्रत्येगात्मा है यही वैद्यत्व रूप से यही प्रदर्शन किया जाता है सारे वेदांतों में। किस रूप से अहम ब्रह्म, अहम ऐसा कहा जाता है सारे वेदांतों में, अहम ब्रह्म ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असौ ब्रह्म नहीं, यदि बाहर होता आत्मा से अन्य होता तो असौ बोलता वो ब्रह्म है बोलना चाहिए था, किंतु अहम ब्रह्म ऐसा बोला जाता है। इसलिए भी वैद्यत्व जीव में ही है, ये विज्ञानवादी का कहना है। आगे ईश्वरवादी आएंगे, फिर सिद्धांत आगे आएंगे, अभी पूर्वपक्ष ग्रंथ चल रहा है, ध्यान रखना। सर्व वेदांती सूचा प्रत्येगात्म वैद्यता एवं प्रदर्शते, सभी वेदांतों में माने उपनिषदों में प्रत्येगात्मा ही वैद्यत्व रूप से प्रदर्शन किया जाता है। अहम इति ऐसा आठ की टिप्पणी में कहते हैं, अहम ब्रह्म इति मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानता है, अहम ब्रह्म कहता है, अहम ब्रह्म इति ऐसा बोला। अच्छा, न बहिर्वेद्यता शब्दादिवत, जैसे शब्दादि बाहर वेद्य होते हैं, शब्दादि बाहर है, बाहर में वैद्यत्व होता है, इस प्रकार आत्मा को बाहर में नहीं कहा, अहम कहा, इदम नहीं बोला। अगर अगर बाहर होता तो इदम ब्रह्म बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, ऐसा ना बोला, क्या बोला, अहम ब्रह्म भीतर है तो भीतर आत्मा ही है, यही होता है। न बहिर्वेद्यता बाहर में वेद्यत्व तो नहीं दिखाया अहम ब्रह्म करके, सारे वेदांतों में ऐसा ही है, शब्दादिवत प्रदर्शित है, शब्दादि के समान बाहर नहीं प्रदर्शन किया जाता, असौ ब्रह्म ही थी ऐसा नहीं बोला जाता। यदि बाहर होता ब्रह्म अन्य होता जीव से अन्य होता तो ऐसा बोलना चाहिए था, अहम नहीं बोलना चाहिए था, अहम ब्रह्म बोला हुआ है, इसका मतलब जीवात्मा का ही प्रदर्शन है सारे वेदांतों में, ऐसा है यह है। तथा जब कौशित की नाम, उसी प्रकार कौशित की उपनिषद में फिर दूसरा वाक्य आता है, कौशित की नाम पहला एक वाक्य दे दिया है और दूसरा वाक्य है क्या है, तो कहते हैं न वाचम विजिज्ञासित भक्तारम विद्यात्, न वाचम विजिज्ञासित, बी इकार नहीं है, इकार लगाना चाहिए, न वाचम विजिज्ञासित, वाणी को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो वाणी को बोलने वाला है उसको जानना चाहिए, वक्ता को जानना चाहिए, वाणी को जानने की इच्छा न करे, शब्द को जानने की इच्छा न करे, शब्द उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति उसको जानना चाहिए, ऐसा आया। न वाचम विजिज्ञासित, वाणी को जानने की इच्छा न करे, शब्द को जानने की इच्छा न करे, वक्तारम विजिज्ञास विद्यात कहा, वक्ता को जाने, जो शब्द को बोलने वाला है वक्ता उसको जानना चाहिए, ऐसा कहा। वो कौन है बोलने वाला, कौन है, जी भाई, जी भाई बोलने वाला, माने यहां केवल याद एक दे दिया, इसी प्रकार दृष्टि को नहीं जानना चाहिए, जो दृष्टा है उसको जानना चाहिए, श्रुति को नहीं जानना चाहिए, शब्द को नहीं, जो शब्द सुनने वाला है उसको जानना चाहिए, प्रत्येक इंद्रियों के लिए उपलक्षण है ये, जो रसना को नहीं जानना चाहिए, जो रसहिता है, जो रस लेने वाला उसको जानना चाहिए, ऐसा है। घ्राण को नहीं जानना चाहिए, जो घ्राता है उसको जानना चाहिए, ऐसा कहना है। प्रत्येक इंद्रियों के लिए निषेध करके इंद्रियों का जो दृष्टा श्रोता आदि बना हुआ है घ्राता, उसको जानना चाहिए, कौन होता है वो इंद्रियों के शब्द आदि को जानने वाला कौन होता है, जीव है, कौशित में ऐसे कहा है। न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात् इत्यादि ना, इत्यादि मंत्रों के द्वारा वहां कौशित की में बाघाधिकरण व्यापृतस्य, बाघाधिकरणों से व्यापार युक्त जो व्यक्ति है, बाघादि इंद्रियों से व्यापार युक्त कौन होता है? जीव। बाघाधिकरण व्यापृतस्य कर्तुरेव, जो करता है बाघादि का मान शब्दादि उच्चारण करने वाला जो करता है कर्तुरेव, वेदी तव्यताम दर्शित, उस कर्ता को ही वेद्यत्व रूप से दिखाती है श्रुति। मान बाघादि का कर्ता तो जीव ही है, बोलने वाला सुनने वाला जीव ही होता है, उसी को दिखाती है श्रुति। ये कह रहे विज्ञान वाले ये बोल रहे हैं, माने ये अस्माद आत्मा में आत्मा शब्द से क्या लेना है, इसमें निष्कर्ष निकालने के लिए विचार आरंभ हो गया। अस्माद आत्मा में सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वान भूतान विचरण आया, तो ये आत्मा शब्द से क्या लेना है? जीव को लेना है, ईश्वर को लेना है, परमात्मा को लेना है, क्या लेना है इसका निष्कर्ष निकालने के लिए विचार आरंभ हुआ है। ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो टीका से देखें, तत्र भी हेत्वंग्रम उसमें अन्य हेतु देते तथा तथा इत्यादि कहा था, तथा कौशित की नाम एवं न बाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि बोला। केवल वाणी को ही नहीं, सभी को लेना, सब माने स्रोत श्रुति को भी लेना, घ्राण को भी लेना, चक्षु को भी लेना, ऐसा सबको लेना है। ठीक है, हम कहते हैं सबई वेदितव्य इत्यत्र, पहले सबई वेदितव्य आया था, पहले आया था मंत्र में कौशित के बिंदु बोला था, सहोवाच यो वै बाला के येषाम पुरुषाणाम कर्ता तस्त कर्म सबई वेदितव्य। तो उसमें और इसमें क्या भेद है? अभी नवाचम विजिज्ञासित भक्तारम विद्या, वो सबई वेदितव्य पहले वाला थे और इसमें क्या भेद ही दिखाते हैं। सबई वेदितव्य इत्यत्र न पष्टम जीवस्य वेदित्व इह, वहां तो सर्वनाम से बोल दिया था, वहां पष्ट नहीं, जीव में वेद्यत्व स्पष्ट नहीं हुआ था। यो वही येषाम पुरुषाणाम कर्ता सबई वेदितव्य, यही तो है ना, ऐसे चेत कर सर्वनाम से बोला था, स्पष्ट नहीं हुआ जीव है करके, किंतु यहां स्पष्ट है, क्यों बोलने वाला कौन है? जीव, यहां तो स्पष्ट है, यही है। सबई वेदितव्य इत्यत्र कौशितक में है, तो ये चतुर्थ अध्याय के 17 नंबर के मंत्र है वो, ये सबई वेदितव्य वाला। और ये अभी जो पढ़ा है न बाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्यात, यह तृतीय अध्याय के 8 नंबर में है मंत्र, ये कौशितक में अष्टम मंत्र है। सबई वेदितव्य इत्यत्र न पष्टम जीवस्य वेदितव्यत्व, वहां पष्ट जीव का वेदितव्य तो स्पष्ट नहीं है, यत्पद और तत्पद से बोला हुआ है, वहां सबई वेदितव्य सर्वाम से बोला कौन है वह स्पष्ट नहीं है, किंतु यह तो स्पष्ट, पर यह स्पष्ट है, क्यों? न बाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वाणी को जानने की चेष्टा न करे, वाणी को बोलने वाले को जानना चाहिए, तो बोलने वाला भी यही होता है, स्पष्ट है यहां। इति भेद, ऐसा कहा, यह भेद है पूर्व वाक्य में, इस वाक्य में इतना भेद है। 11-12 की टिप्पणी, 11 में कहते हैं पूर्व भाष्योक्त कौशितक वाक्य, पूर्व में जो भाष्य में कौशितक वाक्य दिया था ना, उस वाक्य जो सहोवाच यो भाई बाला के येषाम पुरुषाणाम कर्ता यश्य चेतत कर्म सबई वेदितव्य, जो वाक्य पूर्व वाक्य पूर्व भाष्य के वाक्य से, इस वाक्य में क्या भेद है बताते हैं। ये टिप्पणी कह रहे हैं पूर्व भाष्योक्त कौशित के वाक्य बोल दिया, 12 में कहते हैं इति न पुनरुक्त्यम, इसे पुनरुक्ति नहीं मानना, पहले कौशित की और इसमें क्या भेद है करके, भेद है वहां पर स्पष्ट नहीं था जीव का करके, और यहां स्पष्ट है, ये भेद है, ये बता दिया। अच्छा आगे ठीक है, हमें कहते हैं अब ईश्वरवादी आकर के बोलते हैं तटस्थ ईश्वरवादी, वेदांती भी ईश्वर को मानते हैं, माने शक्ति माया विशिष्ट होने पर ईश्वर नाम मिल जाता है, सविशेष होने पर ईश्वर नाम होता है वेदांत में, ठीक है, किंतु ये तटस्थ ईश्वरवादी जैसे नैयायिक आदि कोई माया विशिष्ट को ईश्वर नहीं मानते हैं कि ईश्वर बोलते हैं, तटस्थ ईश्वरवादी यहां शंका उठाते हैं, अरे जीव से जगत बनेगा, ईश्वर से बनता है जगत, तो ईश्वरवादी आके बोलते हैं, ठीक आप बोलते हैं स्वापावस्था जीवा जगत जन्म श्रुते है, सुषुप्ति अवस्था के जीव से जगत की उत्पत्ति सुनी गई, क्यों अस्माद आत्मा एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतान विचरण सुनते हैं। तस्व वैद्यत्व दृष्टि वही आत्मा ही वैद्यत्व दिखाई पड़ता है, जीवी या वैद्यत्व रूप से जीवी दिखाई देने से जगत हेतु ईश्वर वेदांत वैद्यो नास्ती उदे, जगत का कारण जो ईश्वर है वेदांत वैद्य ईश्वर वो नहीं है ऐसा कहा पूर्व विज्ञानमयवादी ने कहा, ऐसा नहीं है ईश्वर नहीं है इति उक्ते शेश्वरवादी चोदयति, ईश्वरवादी प्रश्न उठाता है नहीं नहीं जगत का कारण जीव नहीं हो सकता ईश्वर है, ईश्वरवादी प्रश्न उठाते हैं यह कहा है। यही है क्या प्रश्न उठाते हैं कहते अवस्थांतर विशिष्टो असंसारी चेत, देखो भाई जागृत स्वप्न में जो संसारी था ना अवस्थांतर में जाने पर सुसुप्ति में होने पर असंसारी हो जाता वो जीव नहीं होता वो ईश्वर हो जाता है, जागृत स्वप्न में संसारी भोग कर विषयों को भोग करता है, वही व्यक्ति जब सुसुप्ति में जाता है तो असंसारी होता है मन ईश्वर हो जाता है, ये तटस्थ ईश्वरवादी ये कहना चाहते हैं। अवस्थांतर विशिष्ट हो असंसारी चेत, जो अवस्थांतर विशिष्ट हो गया सुसुप्ति अवस्था से विशिष्ट हो गया वो अन्य हो जाता है, असंसारी है वो संसारी नहीं जीव नहीं ईश्वर है यदि चेत, इसी का अर्थ ये संग्रह वाक्य इसकी व्याख्या आगे। अथापि स्यात् अथवा चलो मान लेते हैं यो जागृत शब्दादि भूत, जो जागृत अवस्था में शब्दादि विषयों का भोक्ता था संसारी था जागृत में शब्दादि भूत विज्ञानमय शब्दादि का भोक्ता विज्ञानमय आत्मा था जागृत अवस्था सैव सुसुप्ताख्यम अवस्थांतरम गतो, वही सुसुप्ति नामक जब जागृत का जो भोक्ता था विज्ञानमय आत्मा वही जब अवस्थांतर में चला गया सुषुप्ति अवस्था में पहुंच गया गतः गतो असंसारी, वो असंसारी हो जाता वही असंसारी हो जाता है मान ईश्वर हो जाता है वो परम परमाने परमात्मा ही हो ईश्वर है प्रशासिता जगत के शासन करने वाला है वो सुषुप्ति काल में, जो जागृत में जो विषय का भोग करने वाला जीवात्मा होकर भोग करता था अवस्थांतर में जाने पर सुषुप्ति आने पर कोई प्रशासिता हो जाता जगत का शासक होता है वो ईश्वर हो जाता है अन्य शायद वो अन्य ही है माने जीव से भिन्न है वो, यदि चेत ऐसा ईश्वरवादी बोले तो विज्ञानमयवादी न आगत नहीं ऐसा नहीं ऐसा ईश्वर नहीं बोलता वही कोई एक व्यक्ति है माने यहां से दूसरे स्थान में जाने पर व्यक्ति बदल जाता है क्या एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में चला गया तो व्यक्ति बदल गया नहीं बदलता वो तो जीव ही रहेगा सुसुप्त में ये पूर्ववादी कहना चाहेगा या टिप्पणियां हैं 9-10 की टिप्पणियां ना 9 कहते हैं परमात्मा पर माने परमात्मा ये ईश्वरवादी ने कहा था अवस्थांतर में जाने पर परमात्मा हो जाता है, जो जागृत में संसारी बना था शब्दादि का भोगता था विज्ञान में वो अवस्थांतर में सुषुप्त जाने पर परमात्मा हो जाता है परमात्मा एक अपर माने परमात्मा ठीक बोला प्रशासिता है ना पर दर्शाते हैं अवस्था द्वय संबंधी स्वतः संसारी है, दो अवस्था में संबंध रखने वाला स्वतः संसारी है वो माने जागृत और स्वप्न में जो संबंध रखने वाला दो अवस्थाओं में संसारी है वो विज्ञानमय है वो जीव है वो अवस्था द्वय संबंधी जो दो अवस्थाओं को संबंध रखने वाला है संबंध वाला जो होता है वो स्वतः संसारी वो स्वयं वो संसारी है जीव है अयम जीव यो जीव स्वापाख्यम अवस्थांतरम गत वही आगे अवस्थांतर में गया सुसुप्ति नामक अवस्था में पहुंच गया वहां जाने पर परो भवति वही परमात्मा हो जाता है ईश्वरवादी का ये कहना है तटस्थ ईश्वरवादी ऐसे बोलते हैं वही परमात्मा दो अवस्थाओं में जीव होता है तो वही व्यक्ति जब सुसुप्ति में जाता है तो परमात्मा हो जाता है परस्माद एव जगत जन्म श्रुतिया उच्चते इसलिए परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति सुसुप्त आत्मा में परमात्मा है वो उसी से जगत की उत्पत्ति सुनाई पड़ती है अस्माद आत्मा ने सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति सुनाई पड़ती है इति तदाश ये माने ईश्वरवादी का यह अभिप्राय है यहां उसका आशय माने अभिप्राय ऐसा ईश्वरवादी का तटस्थ ईश्वरवादी का यही अभिप्राय है। तो आगे पूर्वपक्ष विज्ञानमयवादी बोलता है ना नहीं नहीं नहीं अवस्थांतर में जाने पर व्यक्ति भिन्न नहीं होता वही व्यक्ति होता है कि कैसा कहते अदृष्टत्वाद ऐसा नहीं देखा है कहते एक व्यक्ति माने दूसरी अवस्था में रहने पर दूसरा और अवस्थांतर में जाने पर दूसरा बन जाता ऐसा नहीं देखा अदृष्टत्वात ऐसा नहीं देखा जागृत स्वप्न में जीवात्मा होता हो और सुषुप्ति में जाने पर ईश्वर बनता हो ऐसा नहीं देखा अदृष्टत्वात नहीं देखा नहीं एवं धर्म का पदार्थो दृष्टो अन्यत्र वैनाशिक सिद्धांतात कहते हैं बौद्ध सिद्धांत विज्ञानवादी बौद्धों को छोड़ करके वैनाशिक वही होता है उसके सिद्धांत को छोड़ करके ये इस प्रकार का धर्म वाला वस्तु कोई दिखाई नहीं पड़ता माने एक अवस्था में दूसरा वाला दूसरी अवस्था में जाने पर दूसरा हो जाना ऐसा नहीं देखा केवल उनके हो जाता है उनके मत को छोड़कर मैंने नास्तिकवाद है उनके मत को छोड़कर के अन्यत्र ऐसा नहीं होता है जागृत स्वप्न में जीव बन जाए और सुषुप्त में जाकर परमात्मा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता वो भी विज्ञानवादी बौद्ध ही है नहीं एवं धर्म पदार्थ इस प्रकार के धर्म वाला माने अवस्थांतर में जाने पर धर्म बदल जाना व्यक्ति बदल जाना ऐसा धर्म वाला पदार्थ ऐसा कोई पदार्थ न दृष्ट नहीं देखा है अन्यत्र अन्यत्र नहीं देखा हाँ वैनाशिक सिद्धांत वैनाशिक सिद्धांत में वह वहां मानते हैं वो लोग किंतु उसको छोड़कर के अन्यत्र नहीं है अन्यत्र नहीं मैं आस्तिक संप्रदाय में ऐसा नहीं होता ऐसा कह रहे हैं एक दो की टिप्पणी में कहते हैं स्वतो अन्य जाति विशिष्टो स्वयं अन्य जाति से विशिष्टता अंतकरणादि से विशिष्टता जागृत काल में स्वतो अन्य जाति विशिष्टो अन्य धर्म विशिष्ट जो होगा जाति विशिष्ट गमन शयनादि अवस्था भेदात गमन और शयन अवस्था से जाने जाते समय अन्य हो जाना सोने से अन्य हो जाना होता है ना व्यक्ति गमन शयनादि भेदात इत्यादि भेद से क्रिया भेद से जात्यंतर भाग भवती अन्य व्यक्ति वाला हो नहीं सकता यही है अर्थ एक में ही कहा दो में कहते हैं वैनाशिक सिद्धांत क्षणिकवादी सिद्धांत ही दियावत जो क्षणिकवादी विज्ञान है ना विज्ञानवादी है उसके सिद्धांत में तो अन्य अन्य हो जाता है ऐसा मानना है पूर्व विज्ञान नष्ट हो जाता फिर अन्य विज्ञान हो जाता है उनको छोड़कर के अन्यत्र ऐसा सिद्धांत नहीं होता कि वही व्यक्ति गमन काल में अन्य हो जाता हो शयन काल में अन्य हो जाता हो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं नहीं लोके दृष्टांत देते थे विज्ञानमयवादी दृष्टांत देते हैं नहीं लोके लोक में ऐसा नहीं देखा जाता नहीं लोके गऊ एक गाय है गऊ तिष्ठन गच्छन वा गौर भवती खड़े रहते समय में चलते समय गाय होती हो और सयानस्तु अश्व जाती है और सोने पर घोड़ा बन जाती है ऐसा होता है क्या आपने कहा जागृत स्वप्न में तो मान जीव होता है और सुषुप्त में जाने पर ईश्वर हो जाता है कैसे हो नहीं लोके जो लोक में ऐसा नहीं होता गौ तिष्ठन गच्छन वा खड़ी है अथवा जाती है कहीं जाती हुई हो तो गौर बहुत ही गौ हो जाती है उस काल में चाहे चौपा या गौ होगी और सयानस्तु जब सो जाए तो अश्वजात्यंतरम यदि भिन्न जाति में अश्व जाति हो जाती घोड़े घोड़ा बन जाती हो ऐसा नहीं नहीं होता आपके कहना गलत है जो जागृत स्वप्न में जीव बनता है और सुषुप्त विधान पर ईश्वर हो जाता है कहना ठीक नहीं है ये विज्ञान वाले ने कहा तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं दाष्टांत अवधि इति शब्द जो इति लगा दिया ना अश्वजात्यंतर इति माने दाष्टांतिक सिद्धांत को दिखाने के लिए है ऐसा नहीं हो सकता जीव अवस्थांतर में जाने पर बदल नहीं सकता जीव तो जीव ही रहेगा सुश्रुति में भी एक आना है तथा टिप्पणी कहते हैं एवं आत्मा नहीं अभी आत्मा में भी ऐसे समझना जागृत स्वप्न में तो जीव बनता हो और सुषुप्त में जाने पर अन्य हो जाता ईश्वर हो जाता ऐसा नहीं हो सकता तो गाय का दृष्टांत लेकर के यहां घटाना एक तथा एवं आत्मा नहीं अभी न अवस्था वेदात स्वरूप अवस्था के भेद से स्वरूप में भेद नहीं आता व्यक्ति भिन्न नहीं होता भिन्न नहीं होता अवस्था भेद से व्यक्ति भिन्न नहीं होता ये अर्थ है और न्यायाच युक्ति भी है कहते हैं विज्ञानमय वाले बोलते हैं युक्ति भी है जो व्यक्ति जैसा है अन्यत्र भी वही होता है इसमें युक्ति भी है न्यायाच यद धर्म को या पदार्थ जो धर्म वाला जो विषय होगा जो पदार्थ होगा जो धर्म वाला होगा यद धर्म का या पदार्थ जो धर्म वाला जो पदार्थ है प्रमाण न बढ़ता जो धर्म वाला जो पदार्थ प्रमाण से जाना गया यह अमुक पदार्थ ही जाना गया जिस धर्म से ये पदार्थ जाना गया, प्रमाण अवगतो भवति, प्रमाण के द्वारा जाना हुआ हो जाता है जो पदार्थ स वो पदार्थ देश काल अवस्थांतरेषु भी, देश बदलने पर, काल बदलने पर, अवस्था बदलने पर भी, क्या तद धर्म के भवति, वही धर्म वाला होगा, भिन्न नहीं होता। या अवस्था बदलने पर आप ईश्वर हो जाता कह रहे जीव को, वो नहीं हो सकता। जो पदार्थ जो धर्म वाला है वो पदार्थ देश काल अवस्थान, भिन्न देश भिन्न काल भिन्न अवस्था में पहुंचने पर भी तद धर्म के भवति, वही धर्म वाला होता पदार्थ। सचेत तद धर्म कम व्यभिचारित, वो पदार्थ यदि वो अपना धर्म वाला व्यभिचार कर जाता हो, भिन्न देश भिन्न काल भिन्न अवस्था में जाने पर अपना धर्म त्याग देता हो, यदि ऐसा होता हो, सर्वम सर्व प्रमाण व्यवहारों लुप्त, सारे प्रमाण व्यवहार लुप्त हो जाएगा, कोई प्रमाण कभी चला ही नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति भिन्न देश में भिन्न था, दूसरे देश में जाने भिन्न हो जाता हो, कैसे पहचान होगा उसका अवस्था भी, भिन्न पहले काल में अन्य था, दूसरे काल में अन्य हो जाता हो, सारा प्रमाण को लोप हो जाता है ऐसे मानने पर। तो इसलिए सुषुप्त में जाने पर जीव ईश्वर हो जाता है मानना ठीक नहीं है, ईश्वर से जगत की सृष्टि मानना ठीक नहीं है। तथा च न्याय विदा सांक्ष मीमांसकार असंसारिणो अभावम युक्ति सदैव प्रतिपादयन्ति। इसलिए तो न्यायशील तर्क को समझने वाले जो है न्याय का वेत्ता है कौन, सांख्य मीमांसकार, सांख्य लोग मीमांसकों को ईश्वर को मानते ही नहीं है, ईश्वर नहीं है कहते हैं, इसलिए तो बोलते हैं जीव से ही सृष्टि होती है। अब सृष्टि को करने के लिए ईश्वर को मानते हो, क्योंकि ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं कहते वो लोग, सांख्य मीमांसक लोग, काबिल सांख्य नहीं, निरीश्वर सांख्य, काबिल सांख्य, पतंजलि सांख्य नहीं, वो तो ईश्वरवादी है, काबिल सांख्य है। तथा से न्याय विदह, जो न्याय के वेत्ता हैं, युक्ति को जानने वाले हैं कौन, सांख्य मीमांसाद हो, सांख्य लोग हैं, मीमांसक लोग हैं, पूर्व मीमांसक, असंसारिणो अभावम, असंसारी का अभाव, ईश्वर का अभाव, युक्ति सतही प्रतिपाद, अनेक युक्ति देकर के सैकड़ों युक्ति के द्वारा प्रतिपादन करते हैं ईश्वर नहीं है नहीं है नहीं है कहते हैं। पुरुष ही होता है सांख्य हो गया, और इनके यहां जीवी होता है मीमांसकों के यहां, ईश्वर नहीं होता, अनेक युक्तियां दे करके प्रतिपादन करते हैं, असंसारी का अभाव दिखाते हैं, सिद्ध करते हैं। चार पांच की टिप्पणी, चार कहते हैं लुप्तता कहा ना, सारे व्यवहार प्रमाण लुप्त होगा कहा, लुप्त होना मैंने कुप्यता यदि पाठ, कहीं कहीं कुप्यता पाठ भी है लुप्यता के स्थान पर कहा, भारतीय यथा, जैसे भारतीय में कहते इस बात को, स्वभावम अभी जाइया चेत अग्निशीतो भवे ध्रुवम सर्व प्रमाण कोपश्च सर्वम सत अधरोत्तरम। स्वभावम अभी जाइया चेत, यदि अपना स्वभाव को व्यक्ति त्याग देता है, जागृत और स्वप्न में जीव बनता हो और सुश्रुत जाके ईश्वर हो जाता, अपना स्वभाव को त्याग देता हो, स्वभावम अभी जाइया चेत, जैया मन त्यागता हो, वहां त्याग धातु है जैया विद्रिंग, अपना स्वभाव को भी कोई वस्तु यदि त्यागता हो तो अग्नि शीतो ध्रुवम भवे, अग्नि ठंडी हो जानी चाहिए, तब तो अग्नि को भी ठंडा होना चाहिए, क्यों, स्वभाव को त्याग सकता हो तो अग्नि को ठंडा होना चाहिए, तो अग्नि कभी ठंडी होती है क्या, स्वभाव को त्याग नहीं सकता व्यक्ति, यदि स्वभाव को त्याग सकता हो व्यक्ति तो अग्नि को शीत हो जाना चाहिए, भवे ध्रुवम इति भाव, ऐसा कहा ये बात में कहा। और दूसरी बात, सर्व प्रकार प्रमाण को पश्चात, सारे प्रमाण का प्रकोप भी होगा यदि स्वभाव त्याग देता हो व्यक्ति, कोई प्रमाण चल नहीं पाएंगे, सर्व प्रमाण को पश्चात सर्वम स्यात् अधरोत्तरम, नीचे ऊपर हो जाएंगे सारे प्रमाण, जब स्वभाव को वस्तु त्याग देता हो जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर होगा, कोई पता ही नहीं लगता क्या है ये, इस तरह से है। इसी की टीका कहा, भारती की टीका, यो भावो ये धर्म का, जो पदार्थ, भाव माने पदार्थ, जो धर्म वाला होगा, यो धर्मो यस्य स ये धर्म का, जो धर्म वाला जो पदार्थ होता है वह मिता, जो सिद्ध किया प्रमाण के द्वारा, मिता माने प्रमाणित, जो प्रमाणित किया है, न असौ तद धर्म व्यभिचारित, वो पदार्थ उस धर्म का व्यभिचार नहीं करता, प्रमाण के द्वारा जो वस्तु जिस प्रकार से निश्चय किया गया है वो वस्तु धर्म को कभी भी त्यागता नहीं है, यह अर्थ है, यह विचार नहीं करता। अति प्रसंग आ जाए तो अतिव्याप्ति होगी, बस तो अपने धर्म का त्याग देने लग जाए तो एक कहा। तो इसकी टीका फिर करेंगे, समय हो चुका है, यह रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।